صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں, بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں, میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں, میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے کو جانا میں گرے بانچا کسی ناچا میں پہنچوں کو جانا میں گرے بانچا کسی ناچا گرا دے کا مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں گرا دے کاش, مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں, مدینہ اس لیے تار جانو دل سے ہے پیارا, پیارا مدینہ اس لیے تار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں, کے رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں, بولا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں, میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. چھوٹے استائیں بھائیو، جب کبھی داخل مسجد ہوا کریں یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں نیت کر لیجئے کہ میں اعتکاف سے ہوں، اب معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا یہ زیادہ اچھا، خواہ اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، یہ سب شرعاً جائز نہیں. اگر آپ نے اعتکاف کی نیت کی بھی تھی تو ضمناً مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطاری کا کھانا، یہ سب جائز ہو جائے گا. چودہ سو بتیس سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج چوتھا روزہ ہے. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بے شمار اسلامی بھائی معتکف ہیں. معتکفین میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے اور لا تعداد دیگر اسلامی بھائی بھی شریک ہیں، اور مدنی چینل کے ذریعے بھی نہ جانے کہاں کا اس وقت اسلامی بھائی شریک ہوں گے. قبل اس کے باقاعدہ سوال جواب کا سلسلہ ہو، آئیے ثواب میں اضافے کے لیے مزید اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں. حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. اول تاخیر مدنی مذاکرے میں یکسوئی کے ساتھ شرکت کروں گا. پورا وقت موبائل فون بند رکھوں گا اور اس کا کوئی میسج وغیرہ بھی چیک نہیں کروں گا، یہ بھی دیکھوں گا نہیں کہ کس کا فون آیا، میں بالکل موبائل فون سے مکمل لا تعلق ہو جاؤں گا. بلا وجہ کپڑے یا بدن یا سر کے بال یا داڑھی کے بال سہلانے، دریوں کے دھاگے نوچنے، انگلیاں نچانے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دیکھ لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو دانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہ نیچی کیے خود کان لگا کر سنوں گا. نماز میں جس طرح بیٹھتے نا، اس بیٹھنے کی کیفیت کو دو دانو بیٹھنا کہتے ہیں. تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو بیٹھ جائیے، تھک جائیں تو پھر بھلے چار دانو ہو جائیں، چوکڑی مار لیں، پھر تھکن دور ہو جائے، یاد آئے تو دو دانو ہو جائیں. صلوا علی الحبیب، اذکروا اللہ، توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا. گورنے، جھڑکنے، الجھنے، جھگڑنے سے بچوں گا. خاص خاص باتیں لکھ لوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. بن نیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا انشاء. مزید اپنے لیے بھی کچھ نیتیں بڑھائی لیتا ہوں. کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا، یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا، ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم لا ادری میں نہیں جانتا وغیرہ کہہ دوں گا. جواب کے آخر میں واللہ اعلم، واللہ تعالی اعلم، ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا. غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً اضافہ کر دوں گا. فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے اجتناب کروں گا. اولا کلمۃ الحق کروں گا، یعنی اللہ کا کلمہ بلند کروں گا. پارہ چودہ سورۃ النحل آیت نمبر 125، ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. ترجمہ کنزول ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، میں دیے ہوئے احکام کی پابندی کروں گا. اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی ہے تو، کہ پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے من پاک کروں گا. عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بچھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا. مدنی قافلے، مدنی انعامات، نیز علاقائی دورہ، برائے نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا. تہ کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچے رکھوں گا. صلو علی الحبیب. اب تک کی نیکیاں اور اس مدنی مذاکرے پر ملنے والے اللہ کی رحمت سے ثواب کا کوئی ایصال کرتا ہوں برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آپ بھی سننے کا اور یہ سب ایصال ثواب کر دیجئے. بتوفیل جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، شہیدان و اسیران کربلا، تمام ائمہ مجتہدین، بالخصوص ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین، جملہ مشائخین بالخصوص ائمہ سلاسل اربعہ اور ان کے مریدین، بالتخصیص سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے جملہ مشائخین اور ان کے مریدین، تمام مدنی قافلوں کے مسافرین، مدنی انعامات کے عاملین، مفتی دعوت اسلامی حاجی محمد فاروق اور حاجی مشتاق، اور تمام مرحوم مبلغات و مبلغین، خصوصاً شہیدانِ سانحہ فیضان مدینہ اور نشتر پارک، تمام مؤمنات و مؤمنین، تمام مسلمات و مسلمین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج رمضان المبارک 1432 سنہ ہجری، چوتھا روزہ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد ہم یہاں جمع ہیں. آج جمعہ مبارک، وہ بھی رمضان شریف کا، اور جمعے کے دن ایک نیکی کی 70 نیکیاں ملتی ہیں. تو یوں بھی مدنی مذاکرے سے جس کو جانے کا بھی دل کرتا ہو بیٹھ جائیں، کہ یہ موقع بار بار نہیں آتے. عصر کی نماز اذان ہو جائے گی پھر انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، مگر یہاں جب اذان ہوگی اس وقت تک یہ جاری رہے گا، اس لیے پڑوس میں اذان کی آواز آئے تو اٹھ مت جائیے. دوسرے یہ کہ عموماً بلکہ روز ہی میں یہ نوٹ کر رہا ہوں کہ عصر کی جب اذان ہوتی ہے تو اس طرح بھائی کھڑے ہو جاتے ہیں عموماً. ہاں جن کو جانا ہے وضو کرنے کے لیے وہ ٹھیک ہے، لیکن جن کو وضو کرنے کے لیے نہیں آتے خالی کھڑے رہتے ہیں. تو یہ کھڑے رہنے کی کوئی فضیلت اگر آپ کے ذہن میں ہے تو مجھے بھی بتا دیجئے، ورنہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اذان کا احترام کرنے کے لیے دو زانوں بیٹھ کر جواب دوں، بار بار ایسی کوشش ہوتی ہے. تو اس لیے اگر آپ کو بھی یہ پسند ہو طریقہ تو بیٹھے بیٹھے دو زانو ہو جائیں نماز والی کیفیت میں، سر جھکا کر، ہاتھ باندھ کر اب اذان کا جواب دیجئے. جتنا احترام کریں گے بعد ابا نصیب، انشاءاللہ ثواب میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ. تو الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں وہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا، اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام اللہ وبرکاتہ. فاطمہ زفتاری بول رہا ہوں سہیوال سے جی. میرا سوال یہ ہے کہ روزے کے دوران ہم بار بار ٹھنڈے پانی سے نہاتے ہیں, تو اس کا کیا روزے پہ کوئی اثر پڑتا ہے؟ اصل دن میں 3-4 مرتبہ نہاتے ہیں, اس سے بھی زیادہ نل کھول کے پانی کی اس کے نیچے بیٹھے رہتے ہیں کافی دیر, تو اس بارے میں مجھے نہ کچھ معلومات دیں. روزے کے دوران نہانا تو جائز ہے, اب اگر ضرورت ہے تو 3-4 بار نہاتا ہے اور اپنے گھر کا پانی ہے, نہر ہے, اور تبرید کے لیے نہانا جائز تو ہے, مباح ہے, اور اچھی نیتیں ہوں تو پھر ثواب بھی ملے گا سنت کے مطابق, اگر نہانے کی ترکیب کرے گا تو کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر روزے کی پریشانی کا اظہار کرنے کے لیے کرتا ہے, بہت گرمی ہے, روزہ برداشت نہیں ہو رہا, اور ڈبنگ کر دی, تو یہ عبادت پر تنگ دل ہونا یہ اچھی بات نہیں ہے, بلکہ یہ بعضوں کا ریاکاری کے لیے بھی ہوتا ہے, یعنی اپنی کسی بھی عبادت میں مشقت کا اظہار کرنا. میں نے 15 دن ہو گئے ڈیلی بیان کر رہا ہوں, بس بیٹھ گئی ہے, تھکن سے چور ہوں, لیکن اب آپ بھائیوں کی محبت ہے, وہ اس طرح بھائی بلانے آ گئے تو میں آ گیا. 2 دن سے تو نیند بھی برابر نہیں ہو رہی ہے. اب یہ حرکتیں اگر ہمارا مبلغ اس لیے کرتا ہے کہ قوم پر چھاپ پڑے گا, یار کیا قربانیاں دینے والا, یار انسان کے جنات ہے, یار ماشاءاللہ اتنا دین کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے, ساری سنیت کا درد تو اس کے سینے میں سما گیا ہے, اگر یہ چھاپ ڈالنا چاہتا ہے تو ریاکار ہو, جہنم کا حقدار ہے. البتہ کوئی اس طرح کہے تو اس کے بارے میں بدگمانی کی مجھے اور آپ کو اجازت نہیں ہے, ادھر بین لگا ہوا ہے کہ ریاکاری کا تعلق دل سے, جو ایسا کہہ رہا ہے وہ غور کرے کہ آخر یہ کون سا ذکر اللہ ہے جو کیا جا رہا ہے, اور اپنے مطلب یعنی کہ وہ دکھڑے رو رہا ہے اس طرح, اور اپنی یہ کارنامے میں سنا رہا ہے کہ میں یوں کر رہا ہوں, اتنے دن سے یوں کر رہا ہوں, اتنے قافلوں میں سفر کیا مسلسل, میرا تو اتنے ماہ سے سفر جاری ہے. تو اگر اس لیے کہ لوگ بولے یار ماشاء اللہ واہ بڑی قربانیاں دیتا ہے یار, یہ تو اتنا درد ہے, تو قافلے شاعر ان لوگ کہیں لوگوں پر چھاپ ڈالنے کے لیے امپریشن ڈالنے کے لیے کر رہا ہے تو ریاکار ہے. اور اگر یہ نیت نہیں ہے, دوسروں کو ترغیب دینا چاہتا ہے کہ دوسرے بھی رغبت پائیں اور اس طرح مطلب ان کے کام کریں تو ثواب پائے گا, تہدی سے نعمت کے لیے کر رہا ہے کہ اللہ کی نعمت کا تذکرہ کر رہا ہے, اس نیت سے کرے گا تب بھی ثواب پائے گا. اب یہ کہ کسی کو یہ کہنا جھیپ کر گھبرا کر کے ہاں میں تہدی سے نعمت کر رہا ہوں یا میں تو آپ کو ترغیب دلا رہا ہوں, اور نیت ترغیب کی نہ ہو تو اب یہ مزید ریاکاری میں اضافہ ہو گیا اور جھوٹ بھی ہو گیا. تو اگر ریاکاری کی نیت سے کہہ بھی ڈالا ہے اب تک, تو کسی کو وضاحتیں کرتے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے, چپ چاپ توبہ کر لے, توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, اور آئندہ احتیاط بھی کرے, اس کا یہی حل ہے. وضاحتیں اس کا حل نہیں ہے, وضاحتیں کریں گے تو کوئی چالاک ہوگا تو اس کو مزید مطلب یعنی تشویش ہوگی اور آپ کو کراس کوشچننگ کرے گا اور آپ پھنس جاؤ گے, اور کراس کوشچننگ کرنی بھی نہیں چاہیے. ولا تجسسو, کسی کا تجسس مت کرو, گناہوں کی ٹو میں مت پڑو, کہ جو تجسس کرتا ہے اس کو قرآن نے فسق کا فتویٰ دیا ہے, وہ ظالم قرار دیا, اس کو ظلم ہی ہے, فسق کبیرہ گناہ اس کو قرار دیا ہے, کسی کے گناہ کی ٹو میں پڑھنا. کہاں تھے فجر کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی, اگر یہ پوچھے گا تو یہ گناہ کی ٹو ہے, تجسس ہے, کیونکہ فجر کی نماز نہ پڑھنا یہ گناہ کبیرہ ہے. ابھی آپ کو نظر نہیں آیا تو آپ یہ پوچھ رہے ہو, اور آپ کو یہ تجسس ہے کہ پتہ نہیں یار اس نے پڑھی کہ نہیں پڑھی, میں پوچھوں تو سی کہ پڑھی کہ نہیں پڑھی, اب اس نے کہہ دیا نہیں پڑھی تو یہ بھی پھنسا, گناہ کا اظہار کر دیا اس نے آپ کے پوچھنے کی وجہ سے, آپ تو گناہگار ہو چکے پوچھ کر, جبکہ کوئی آپ کے پاس اسی پوچھنے کی شرعی دلیل نہ ہو, شرعی عذر نہ ہو. جیسے باپ اگر کسی وجہ سے اس کی ٹو میں پڑتا ہے تاکہ اس کو تاکید نہ کرے اور سمجھاتا ہے کہ تو پڑھا کر, اور اس کوئی ایسا اگر عذر نکلتا ہو تو وہ اپنی جگہ پر, لیکن عموماً ہمارے یہاں نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو یہ پوچھا جاتا ہے, یہ ایک تجسس ہے. وہ غیبت کی تباہ کاریاں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ نہ پوچھا کریں. نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھو؟ پڑھتے ہو آپ نماز کے فضائل بیان کر دیا کریں, نماز کی ترغیب ارشاد فرما دیا کریں. اب اس پنچات نہ کریں نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو. کسی بھی گناہ کی ایسا گناہ جو یہ بیچارہ خفیتن کرتا ہے, کرتا غلط ہی ہے, ہمیں اس کا تجسس اور اس کی معلومات کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے کہ ہم گناہگار ہو جائیں گے. نماز کی تو میں نے مثال دی, ہاں بھائی کتنے روزے ہوئے آپ کے, یہ بھی نہ پوچھا جائے. بچوں کو پوچھتے ہیں چھوٹے بچوں کو کتنے روزے رکھے, تو بچہ چونکہ روزہ نہیں بھی رکھے گا تو گناہگار تو ہی نہیں, یہ گناہ کا تجسس تو نہ ہوا. تو نابالغ بچے کو چھوٹے بچے کو پوچھنا الگ ہے اور بالغ کو پوچھنا یہ جدا ہے, یہ ذہن میں رکھیں. بالغ کو نہ پوچھیں کتنے روزے رکھے آپ نے, اس میں رسک ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہاں یہ پوچھنے مہاراج نہیں ہے کہ ہر مہینے تین دن سفر کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو, کیونکہ مدنی قافلے میں سفر نہ کرنا کوئی گناہ تو ہے نہیں, تو آپ بولو کہ یہ بھی پوچھنا گناہ ہو گیا. جو اللہ نے فرض کیا ہے واجب کیا ہے شرعاً جن کے وہ نافذ ہے اس کا پوچھنا اور چیز ہے, اور ان کاموں کا پوچھنا اور چیز ہے, مدنی کاموں کا, کہ وہ تو ذمہ داران کو چاہیے کہ ان کی مطلب ہے کہ کارکردگی وصول کرے کہ کتنی مدنی انعامات پر عمل ہے اور کتنی تم نے درس دیے کتنی چھٹیاں کی وغیرہ, اس میں عرض نہیں ہے کہ یہ وہ کام نہیں ہے کہ جن کے اظہار پر وہ گناہگار ہو. اگلا ان کام کا تجسس حرام ہے کہ جن کے بتانے سے وہ گناہگار ہو جائے گا, یا کسی طرح بھی چپکے سے بھی معلومات کرنا, اس کے بھائی کو پوچھنا کہ تمہارا بھائی فجر میں اٹھتا ہے کہ نہیں اٹھتا, ابا فجر میں اٹھتے کہ نہیں اٹھتے, بلکہ بعض بیوقوف کہتے ہیں میرا باپ فجر میں نہیں اٹھتا, میرا بھائی فجر میں سویا رہتا ہے. توبہ توبہ توبہ استغفر اللہ, گھر کی بات کرنے والا تو زیادہ نہ لائق ہوتا ہے. حالانکہ ہمیں تو عیب چھپانے کا حکم ہے, اس کو کہنے سے کیا فائدہ دوست کو کہ میرا باپ نماز کے لیے فجر کے لیے نہیں اٹھتا, حاصل کیا آپ کو, ملے گا کیا آپ کو, سوائے آپ کا باپ ڈیگریڈ ہوگا دوسرے کے سامنے کہ اس کا باپ یار ہوں تو مطلب یہ نہ کہ نماز و مسجد میں نظر آتا ہے لیکن فجر میں نہیں اٹھتا, کیوں نہیں اٹھتا, پھر سوال ہوا کیوں نہیں اٹھتا, بس یار دو دو بجے تک بھٹکتا ہے, ہماری امی کا بھی خیال نہیں رکھتا, گھر کا خرچہ بھی نہیں دیتا, پھر مزید گناہوں کا ایک تانتا لگ جاتا ہے. تو باس تخر اللہ, میرا بہن ہوئی خرچی نہیں دیتا, میری بہن کو بہت ستاتا ہے, میری بہن کی ساس بہت تنگ کرتی ہے, یہ سب گناہوں بھری باتیں ہیں. بلا اجازت شرعی ایسی باتیں کرنا یہ غیبتیں ہیں یا تومتیں ہیں یا بدگمانیاں ہیں, جو بھی اس کا حکم ہوگا وہ اس پر لگے گا اور جہنم کا شدید عذاب وہ اپنے لیے اکٹھا کرتے ہیں جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. عورتیں بھی کرتی ہیں مرد بھی کرتے ہیں سب, یعنی کہ کم و بیش یہ معاشرے میں یہ باتیں آج کل ہوتی ہیں. تو ان باتوں سے توبہ کریں اور آئندہ زبان پر کفل مدینہ کا ذہن بنائیں. جتنا زیادہ بولتے ہیں اتنا پھنستے چلے جاتے ہیں, کیونکہ کوئی کام کی بات کا موضوع تو ہم کو ملتا نہیں ہے, بس فضول باتوں کا موضوع ملے گا یا غیبتوں کا موضوع ملے گا یا گناہ بھری باتیں ہمارے منہ پر آنا شروع ہو جاتی ہیں اور ہم شروع ہو جاتے ہیں. اس کا ایپ کھول رہے ہیں, اس کا ایپ ٹٹول رہے ہیں, اس کا کچھ کر رہے ہیں, اس کا کچھ کر رہے ہیں اور فتنہ فساد برپا کر دیتے ہیں. جتنی ہڑتالیں ہنگامے ہو رہی ہیں اس میں بھی ہماری زبانوں کا بہت بڑا حصہ ہے, حقیقت بولتا ہوں. یعنی کہیں اگر کوئی واردات بھی ہو گئی, اگر سب قفل مدینے لگے کوئی بولے نہیں, اخبار والا بھی نہ چھپے, اخبار پر بھی پابندی ہونی چاہیے میرے نزدیک, ہاں میری چلتی کچھ بھی نہیں ہے, یہ سب پابندیاں ہونا کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک جگہ فائرنگ ہو گئی, دو چار بندے اگر معاذ اللہ شہید ہو گئے, اللہ ان کو ہم ان کو دعا کریں ہمیں پتا چلے کہ اللہ ان کو بخشے, لیکن اس کو بولا اس کو بولا ارے پتا چلا او ادھر یوں ہو گیا, ارے ارے پتا چلا ادھر بس جل گئی. اب اس طرح ہم لوگ جو ہے نا وہ خبر رسا ایجنسی بن جاتے ہیں. ان باتوں کے کرنے میں کوئی ثواب نہیں, قیامت کا حساب بڑا سخت ہے, یہ ذہن میں رکھے. قیامت کے لیے پوچھا جائے گا کہ یہ باتیں تم نے کیوں کی تھی, یہ لفظ کیوں بولا تھا, وہ بات اس کو کیوں بتائی تھی, سب سوال قیامت کا سخت ہے. قیامت کے لیے ہم یہ سارے اپنے لیے مسائل کھڑے کر رہے ہیں, اور ان وجوہات کی بنا پر خوف ہراس اور بے چینی کی لہر دوڑ جاتی ہے, صاحب او ادھر یوں ہو گیا, او ادھر ہوں ہو گیا, او یہ ہو گیا, اور پھر اخبار والے بالکل مرچ مسالہ لگا کر وہ فل ہیڈنگ دیتے ہیں, اور ہماری عادت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ دو چار اگر بندے مرتے تو ہم کو مزہ بھی نہیں آتا, جب تک 150 نہ مرے. اچھا تین چار مرے, اچھا اچھا ہوگا, چلو خلاص. اگر 25 مر گئے تو 50 مر گئے تو وہ دھماکہ ہوا, اور چھوٹی دھماکی ہوئی تو بھی ہم کو مزہ نہیں آتا, بڑا دھماکہ ہونا چاہیے. دو تین بسیں جلی تو مزہ نہیں آتا, 40-50 بسیں جلی تو پھر تھوڑا یوں جھٹکا کھاتے ہو, 40-50 پھر بڑھتے بڑھتے پتہ نہیں 140-150 ہو جاتی ہوں گی, مبالغے تو کرتے ہیں لوگ, غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں. تو اگر یہ ہم سب کے سب قفل مدینہ لگا لیں نا اس طرح کی باتوں کے پنچات میں پڑھنے کے بجائے کوئی سنت کا تذکرہ کر لیں, کچھ نہیں تو درود پاک پڑھ لیں, سبحان اللہ کہہ دیں, اور رمضان المبارک میں تو سبحان اللہ جیسے ایک بار سبحان اللہ رمضان میں کہا تو گویا غیر رمضان میں 1000 بار سبحان اللہ کہا, تو نیکیوں کا اجر رمضان المبارک میں بڑھ جاتا. اللہ اللہ کرے, درود شریف پڑھے, مناجات کرے, دعا کرے, دینی کتاب کا مطالعہ اچھی نیت سے کرے, یہ بھی عبادت ہے. یہ تم ایسا مسجدوں میں بھی یہ پنچاتے ہوتی ہوں تو تعجب نہیں ہے اس طرح کے, اور اسی طرح کے میسج ایک دوسرے کو کرتے ہوں گے, آپ کو بھی آتے ہوں گے, کدھر یوں ہو گیا, وہ ہو گیا, ادھر دھماکہ ہو گیا, ادھر بم پھٹ گیا, ادھر بس الٹ گئی, یہ سب خبریں آپ کو آتی ہوں گی شاید, یہاں بیٹھے بیٹھے ساری پنچاتے ہوتی ہوں گی, پھر بولتے یار روحانیت نہیں ہے, خشکی ہے, دقت نہیں تاری ہوتی, مجھے رونا نہیں آتا, میرا نماز میں دل نہیں لگتا. ابے تیرا دل اور پھیپڑا اور کلیجا سب تو مطلب فائرنگ میں پھنسا ہوا ہے, اب تو بولتا مجھے رقت تاری نہیں ہوتی ہے, مجھے یوں یہ ٹیلی فون کو پہلے گھر بھیج دے, میسج پڑھ مت, کسی سے فالتو بات کر مت, آنکھوں کو نیچے رکھ, ادھر مت دیکھ, ادھر مت دیکھ, پھر دیکھ رقت نہ آئے تو مجھے بولنا. اپنے مطلب جو کرنے کا وہ کرو نا, جو کرنے کا وہ کرتے نہیں, پھر بولتے روحانیت نہیں ملتی, تو روحانیت کو پیسوں سے تھوڑی ملتی ہے. آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کریں, اپنے اندر خوف پیدا کریں اللہ تعالیٰ کا, بولنے سے پہلے غور کریں کہ میں کیا بول رہا ہوں, کیا بک رہا ہوں, دیکھنے سے پہلے آدمی غور کریں میں کیا دیکھ رہا ہوں, کیوں دیکھ رہا ہوں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد حقیقی معنوں میں دل میں پیدا ہوگی تو دقت بھی آئے گی, لذت بھی آئے گی, عبادت کی سب کچھ ہوگا. ہم کرتے نہیں ہیں نا, ہم کو سب بیٹھے بیٹھے کوئی بس چھو کر دے اور ہم مطلب روحانیت کا پیکر بن جائیں, تو ایسے تھوڑی ہوگا. اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے, ہمارے مشائخ نے اور اہل اللہ نے کتنی کتنی ریاستیں کی, کتنی کتنی مشقتیں اٹھائی, تو یہ گوہر جو ہے وہ ایک دم سے تھوڑی مل جائے گا اپنے کو, یہ بیٹھے بیٹھے مل جائے. جس کو روحانیت ہے اس کو روحانیت ہوتی ہے, جس کو نہیں ہوتی نہیں ہوتی. تو یہ مطلب بس اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے, نہ روحانیت کی تلاش کرنے کے لیے کرنا ہے, نہ رقت ڈھونڈنے کے لیے کرنا ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا, یہ ساری ضمنی چیزیں. رقت اور روحانیت اور مل جائیے انشاءاللہ, ہم اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی بارگاہ میں جھکے رہیں, اور فضولیات سے, فضول نگاہی سے, فضول کلام سے بچے رہیں. اگر ہم اللہ کے گھر میں اس موقع سے فائدہ نہ اٹھا سکے, 30 دن ہم کو ملے اعتکاف کے لیے, اس میں بھی ہم نہ سدھرے تو پتہ نہیں کس جنگل میں جا کے سدھریں گے. اللہ کے گھر میں ہی نہ سدھرے تو کہاں سدھریں گے. اللہ کی مسجد میں اعتکاف کر کے بھی اگر ہم دہشت گردیوں کے تذکرے کرتے رہیں گے, فالتو باتیں کرتے رہیں گے, ادھر ادھر کی لگاتے رہیں گے, بد نگاہی کرتے رہیں گے, امردوں کو گورتے رہیں گے, برابر میں بٹھا کر رکھیں گے اس کو, تو کیسے کام ہوگا اگر یہاں بھی نہیں سدھریں گے. تو یہاں اکیلے ہو جاؤ, اللہ کی طرف رجوع کر لو, اور جتنے مدنی حلقے, مدنی مذاکرے جو بھی ہو رہے ہیں, ان میں بیٹھنا عبادت ہے. اچھی اچھی نیت کے ساتھ ان میں بیٹھو, علم حاصل ہو رہا ہے, اور علم دین سے بڑھ کر کیا عبادت ہے. فرائض کی پابندی, جماعت کی پابندی کریں, کہ اعتکاف کا ایک بہترین جو فائدہ ہے وہ یہی ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کریں. آپ کی تکبیر اولی فوت نہیں ہونی چاہیے, پہلی صف کے لیے آپ حریص بن جائیں, پہلے سے آ کے پہلی صف میں بیٹھنے کی ترکیب فرمائیں. تو یہ نمازوں کا تو لاپرواہی ہے, اذان ہوئی تو بس خرامہ وضو خانے پر گئے تو ایک رکعت ملی تو کیا, دو رکعت تو کیا ملی. تو اب اعتکاف میں بھی اگر ایک رکعت جاتی ہے, دو رکعت جاتی ہے, خدا نہ خدا پوری جماعت چلی جاتی ہے, تو پھر آپ بتاؤ نا کہ اعتکاف میں اور کیا لینے آئے ہو یار, مزے لینے آئے ہو تو یا مزے آخرت کے مزے اکٹھے بھی تو کر رہے ہیں نا اپنے کو. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ میرے ان مدنی پھولوں کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائیں گے, ان کو سجا لیں گے انشاءاللہ دونوں جہاں کی بھلائیاں آپ کے ہاتھ آئیں گی انشاءاللہ. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں, میرا نام محمد جنید رضا تاری ہے. باپا جان, پیارے باپا جان سے ایک سوال عرض ہے, کیا چھوٹے بچے یا بچی سے بچی کو چوم سکتے ہیں, اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ جزاک اللہ خیر. چھوٹا بچہ یا چھوٹی بچی جو حد شہوت تک نہیں ہے ان کو چومنا بالکل جائز ہے. ہاں اگر معاذ اللہ ایک دن کے بچے کو بھی چومنے سے کسی کو شہوت ہوتی ہے پھر تو حرام ہو جائے گا, چاہے وہ اپنا سگا بیٹا ہو, ٹھیک ہے نا. تو اس کا چانس نہیں ہوتا عام طور پہ, لیکن وہ علت میں نے عرض کر دی کہ اگر یہ علت ہے, یہ سبب ہے چومنے کا, تو پھر گناہ ہو جائے گا. ورنہ یہ کہ چھوٹے بچے کو چومنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. بچوں کو پیار کرنا تو سنت سے بھی ثابت ہے, ثواب ملے گا. سنت کی نیت سے بچوں کو پیار کریں گے, بلکہ بچے کے آگے زبان نکالنا بھی ثابت ہے. پیار کرنے میں حرج نہیں ہے, ڈرانے کے لیے نہیں آنکھیں گور کے اس کو نکالا تو نہیں, پیار کرتے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. روزے پر بھی اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد آصف عطاری ہے, میں مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو لوگ دو نمبر کام کرتے ہیں, یعنی کہ ایک کمپنی کا آتا ہے اور اس میں یہ اپنا ڈپلیکیٹ بنا کے اس کو نکالتے ہیں, کیا یہ بتا کے بیچتے ہیں کہ یہ دو نمبر ہے, آگے جا کے پھر وہ بتا کے بیچتے ہیں کہ یہ دو نمبر ہے, جہاں پہ بکتا ہے وہاں پہ ایک نمبر ہوتا ہے, کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اس کے متعلق مجھے جواب دیجیے گا. جو کمپنی رجسٹرڈ ہو نا, اس کمپنی کی مصنوعات بنانا یہ ہمارے یہاں قانونی جرم, بلکہ انٹرنیشنل لو ہے یہ, کہ دوسری کمپنی کی نقالی کرنا اس کی اجازت نہیں. قانون ہاتھ ڈالے گا, قانون پکڑے گا, گرفتار کرے گا. پھر یہاں آپ دھوکے کا بھی بول رہے ہیں کہ وہ جس کو دیا اس کو چلو دو نمبر کا اس نے کہہ کر دیا, تو یہاں اس کو تو دھوکا نہیں دے رہا. اب جس نے اس دو نمبر کے ون نمبر کے کر دیا, نقلی کو اصلی کر کے دیا کہ بھائی یہ اسی کمپنی کا ہے, تو اب یہ جھوٹ بولا اس نے اور مسلمان کو دھوکہ دیا, بلکہ کافر کو بھی دھوکہ دینا گناہ ہے. تو یوں مطلب یہ کہ سب ون نمبر ہو جائیں, بارہ نمبر ہو جائیں سب. بارہویں والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو شریعت ہے اس کے پابند ہو جائیں, اور نقلی مال لوگوں کو دھوکے سے نہ بیچیں, ملاوٹ والا مال دھوکے سے نہ بیچیں. ورنہ ملاوٹ والا مال اگر بول کر بیچا نا کہ اتنی ملاوٹ ہے اس میں, تو پھر جائز ہو جاتا ہے. مگر جو ملاوٹ والے مال بیچتے ہیں نا, ہول سیل میں بیچتے ہیں, ہوتا ملاوٹ والا ہے, تھوک یہ ریٹیلر لیتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے ملاوٹ والا ہے. تو یہاں تھوک سے بیچنے والا ان مانو کر تو اس کو دھوکہ دینے والا نہ ہوا, لیکن یہ بھی چھوڑ دو. اس لیے کہ یہ آگے پتا ہے انہیں کہ اندر چھوٹے کہ اس نے دھوکہ دینا ہوتا ہے. عموماً یہی ہے کہ یہ دھوکہ دے کر بیچا جاتا ہے. تو اب جو دھوکہ دے کر بیچے گا وہ بہرحال گناہگار ہوگا, لیکن جو دھوکہ دے رہا ہے اس کی مدد نہ کی جائے دھوکے والا مال دے کر. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, گناہ اور برائی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد مت کرو. تو یہ عموماً یہ بیچنے والے کو, ہول سیلر کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ بیچے گا دھوکہ کر کے, تو اس لیے مطلب وہ سچی اور کھری بات کیجئے, حلال روزی 100% حلال روزی کمائیے, انشاءاللہ اس میں بہت برکت ہوگی, دنیا اور آخرت کی بھلائیاں حاصل ہوں گی. ورنہ یہ حرام کی روزی ہے تو کبھی ڈاکٹر لے جائے گا, تو کبھی فزیشین لے جائے گا, تو کبھی وہ آپریشن کرنے والا لے جائے گا ڈاکٹر, کبھی ڈاکو لے جائے گا, کبھی دریا میں ڈوب جائے گا, کبھی آگ میں جل جائے گا, کبھی چٹھی آ جائے گی تاوان میں چلا جائے گا, بچہ بھی اتنی دیر قید میں رہے گا یا آپ کو خود اٹھا کے لے جائیں گے, یہ خطرات رہیں گے. تو یہ ضروری نہیں کہ حلال روزی والوں کے ساتھ بھی یہ خطرات نہیں ہیں. میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح بھی بعض اوقات یہ مال چلا جاتا ہے, لیکن کسی کے ساتھ ایسا ہو کہ اس کا جل گیا یا اس کو اٹھا گئے ڈاکو یا چٹھی آ گئی, تو نعوذ باللہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کے بعد حرام کا مال ہے اس لیے ایسا ہوا ہے. ہم بدگمانی نہیں کریں گے جب تک کوئی 100% ہم کو پتا نہیں یا کوئی کرائنے واضح نہیں. ہم ایک انگلی نہ اٹھائیں کسی کی طرف, کیونکہ تین انگلیاں اپنی طرف آ رہی ہیں, خود کو دیکھ. تو کسی پر بدگمانی کی ضرورت نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا سید یا مرشدی, محمد اشفاق قطاری میاں والی سے بات کر رہا ہوں. حضور میرا سوال یہ ہے کہ ایک جامعہ کے طالب علم کے لیے رمضان مبارک میں قرآن پاک پڑھنا زیادہ افضل ہے یا دینی کتابوں کا مطالعہ کرنا زیادہ افضل ہے یا مدنی چینل دیکھنا زیادہ افضل ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ حدیث شریف پہلے بھی میں نے سنائی تھی آپ کو, صلی اللہ تعالی علی محمد, فتح رضویہ جلد 23 صفحہ 127 پر ہے. العلم افضل من العبادت, یعنی علم عبادت سے افضل ہے. افضل, اچھا پیش ہے, جزاک اللہ. العلم افضل من العبادت, یعنی علم عبادت سے افضل ہے. اب یہ کہ وہ علم کسی بھی جائز ذریعے سے حاصل ہو تو وہ عبادت سے, یعنی کہ دیگر عبادات جو ہے نفلی عبادت اس سے افضل. ہاں فرض علوم کے لیے تو پھر وہ تو اتنے مطلب مسائل ہیں اس کے, تو بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے بہت سارا چھوٹ جائے گا آپ کا. وہ چھوڑنے کے لیے کون تیار ہے؟ فرض علوم تو بہرحال فرض ہیں, وہ تو ہر حال میں سیکھنے, بہت سارے کام چھوڑ کے وہ سیکھنے پڑیں گے جن پر جو جو فرض علوم ہے فرض عین ہے سیکھنے ہوں گے. جیسے نماز کسی پر فرض ہے, کسی پر کہ ہر عقل بالغ پر فرض ہو ہی جاتی ہے, تو اس کے لیے فرض ہے کہ اس کے ضروری مسائل سیکھ لیں کہ کس چیز سے نماز درست ہو جاتی ہے اور کس چیز سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. اچھا جو نماز کے واجب باتیں ان کا سیکھنا واجب ہے, جو اس میں سنت الموقعہ ہیں ان کا سیکھنا سنت الموقعہ ہے, جو نماز کے مستحبات ہیں ان کا سیکھنا مستحب ہے. تو یہ جیسے نماز تو بہرحال اس کے ضروری احکام جس سے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی ٹوٹ جاتی ہے, تو یہ سیکھنا فرض ہے. اب فرض فرض ہوتا ہے, اب مستحب کام میں مشغولیت کی اجازت نہیں ملے گی. فرض ڈیوٹی دو تو اوور ٹائم ملے گا, ڈیوٹی نہیں دو گے تو اوور ٹائم کیا ملے گا؟ یہ سمجھانے کے لیے آپ کو مثال دی میں نے. فرض علوم جتنے بھی ہیں, روزہ ہے تو روزے کے بھی یہی احکام سیکھنا جن کی میں نے نماز کے لیے تفصیل بتائی نا, یہ ہے مطلب ضروری جو ہے وہ فرض ہے. تو اب یہ کہ بہرحال فرض علوم سے فارغ ہے, ضرورت کے وہ جانتا ہے, اب نفلی عبادتیں رہ گئی, اب تلاوت ہے. الحمدللہ اس کے فضائل اتنے کہ بندہ چاہے گا میں تلاوت ہی کرتا رہوں. اچھا علم دین ہے تو اس کے بھی فضائل اتنے کہ وہ بندہ وہ چاہے کہ مطلب یعنی کہ ذہن بنے کہ بس یار بس علم دین حاصل کرتے رہو. جیسا کہ وہ ایک روایت تفسیر کبیر جلد اول کے حوالے سے کہ بارگاہ رسالت میں ایک صحابی حاضر تھے, اتنے میں وہ محو گفتگو تھے, جبریل امین حاضر ہے, بارگاہ نبوت ہوئے اور اللہ کا سلام اور پیام دیا کہ یہ شخص جو آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں ان کی زندگی ایک لمحہ ایک ساعت رہ گئی ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان صاحب کو ان صحابی کو یہ بات بتا دی, وہ بے قرار ہوئے. اب نہ ان کو ماں یاد آئی, نہ بچے یاد آئے, نہ کاروبار یاد آیا, ان کو کیا یاد آیا, یا رسول اللہ اس آخری وقت میں مجھے کرنا کیا چاہیے. ارشاد ہوا اشتغل بالتعلم, علم حاصل کرنے میں لگ جاؤ. اب نہ وہ نوکری کے لیے علم ہو رہا ہے, نہ کوئی یعنی کہ دنیا کا نفع نہیں ہے, علم حاصل کرنا یہ لگ گئے بھائی علم حاصل کرنے میں. تو راوی کا کہنا ہے کہ وہ وقت عصر اور مغرب کے درمیان کا تھا, یا غالباً کے ساتھ کہا انہوں نے کہ غالباً وہ وقت عصر اور مغرب کے درمیان کا تھا. بہرحال پھر ان کا اس صحابی کا وصال ہو گیا علم حاصل کرتے کرتے. پھر راوی کہتے ہیں کہ اگر علم حاصل کرنے سے, علم دین ہاں, یہ جغرافیہ اور جیومیٹری مراد نہیں ہے یہاں, علم دین. تو راوی کا کہنا ہے کہ اگر علم دین حاصل کرنے سے بھی افضل کوئی عبادت ہوتی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان صحابی کو زندگی کے آخری لمحات میں اسی عبادت کا مشورہ عنایت فرماتے. تو پتہ چلا علم دین کی بہت بڑی فضیلت ہے, اور علم دین حاصل کرنے کے بے شمار ذرائع ہیں. دینی کتابوں کا مطالعہ, فتح و رضویہ, بار شریعت ہے, یا دیگر علماء اہل سنت کی کتب ہیں, مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتابیں, مثلا نماز کے احکام, یہ تو فرض علوم سے مالا مال ہے, فتح و رضویہ شریف ہے, بار شریعت ہے, اور اپنے فضان سنت ہے, غیبت کی تباہ کاریاں, یہ بھی فرض علوم ان میں کافی ہیں, اور نفلی علوم بھی ہیں, مستحب علوم بھی ہیں, تو ان کا مطالعہ ہے. یا مدنی چینل بھی ماشاء اللہ وہ علوم کا دریا بہا رہا ہے, ہاں جب بھی کھولو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ. عموماً مطلب بہت سیکھنے کو ملتا ہے اس میں. تو علم دین کے ذریعے بھی موجود ہیں, تو جس میں آپ کا دل لگے جو آپ کرنا چاہیں وہ کیجیے, اللہ تعالیٰ برکت دے. وہ علم دین اپنی جگہ پر ہے کہ فرض اگر علوم فرض علوم آپ کے نہیں ہیں پورے جو آپ کے فرض عین ہیں, تو فرض عین علوم سیکھیے, اور کسی نفلی عبادت میں اپنا وقت صرف مت کیجئے, بلکہ یہ حکم ہے کہ فرض علوم آپ سیکھیے. اب یہ کہ یہ بھی نہیں سیکھتے وہ بھی نہیں کرتے وہ الگ بات ہے, فرض علوم سیکھیے. بہر شریعت فتح رضیہ سے مالا مال ہے. کسی عالم کو مطلب بے شک آپ تھوڑی بہت خدمت کر دیں, ان کی ترکیب بنا لیں, وہ آپ کو فرض علوم سکھائیں, نماز سکھائے, آپ کو روزہ سکھائے, یہ تو مفت بیچارے سکھاتے ہیں, آپ کا ہاتھ ہو ہاتھ میں یار بھگم بھگ کر دیتے ہو, یہ کیا ہو رہا ہے اس وقت بھی. فرض علوم, نفلی علوم, واجب علوم سبھی تو ہم سیکھ رہے ہیں, مل گئے, کہاں دل لگتا ہے اپنا. اللہ تعالی ہمارا دل لگا دے انشاءاللہ. رات کو بھی مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا, اب تو سارا ہی ہے رمضان کا مہینہ, تو یہاں فضان مدینہ میں الحمدللہ علوم بہت سیکھنے کو ملتے ہیں الحمدللہ. بعض سمے علوم بولتے ہیں, فرض علوم علوم نہیں ہے, علوم علم کی جمع. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ محمد. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں, میرا نام محمد جنید رضا تاری ہے. پاپا جانی سے ایک سوال عرض ہے کہ اگر اعلیٰ حضرت پٹھان تھے تو اس کا پشتو میں کوئی کلام کیوں نہیں, اگر ہے تو ابھی سنا دیجیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. آمین. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان اہل رحمت الرحمان کے آبا و اجداد جو تھے واقعی پٹھان تھے, اور افغانی پٹھان تھے, قندھار قندھاری تھے, قندھار یہ افغانستان میں, اور شاید ان کا دارالخلافہ ہے میرا خیال ہے قندھار یا کابل ہے, کابل ہے. تو بارہ قندھار مشہور شہر ہے, تو مجھے تو قندھار سے اسی لیے پیار ہے کہ میرے آقا اعلی حضرت کا خاندان وہاں آباد تھا, میرے اعلی حضرت قندھاری ہیں. قندھاری پٹھان ملتا ہے مجھے تو بڑی یعنی قلبی طور پر خوشی محسوس ہوتی ہے اگر کوئی بولتا ہے میں قندھاری پٹھان ہوں, بہت مزہ آتا ہے مجھے. یہ محبت ہے کہ جس سے نسبت ہوتی ہے, جس سے محبت ہوتی ہے اس سے نسبت والی ہر چیز سے پیار ہوتا ہے. اب اعلی حضرت کیوں جی جی قندھار, ہاں قندھار میں تو عروس البلاد اس کو کہیں, یعنی شہروں کی دلہن ہے علم دین کے حوالے سے, علماء کے حوالے سے. تو اب اعلی حضرت نے پٹھانی میں کیوں کلام نہیں لکھا, تو میں جو سید صاحبہ نے ان سے ان کے بارے میں توجہ دلاؤں گا ان کی طرف, کہ سب کے سب سید جو ہیں وہ عربن نسلن تو عربی ہیں, عربی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں, یہ اصل فصیح اللسان عرب تھے یہ حضرات. تو اب ہم سیدوں کو عربی کہاں آتی ہے, ہر سید کو عربی نہیں آتی. پٹھان بھی سید ہیں تو پنجابی بھی تو سید ہیں, تو مہاجر بھی سید ہیں, تو اردو بولتے ہیں تو کوئی سندھی بولتے ہیں, تو جہاں جہاں جو آباد ہو گئے وہاں کی بولیاں بولتے ہیں. تو میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان ہند میں آباد ہوئے, تو اب ان حضرات کیا اردو بولی جاتی ہے. جیسے یہاں کئی پنجابی ہیں باب المدینہ میں رہ کر وہ اردو ہی بولتے ہیں, کئی پٹھان ملیں گے یہاں آپ کو جو یہاں کی پیدائشی ہیں تو یہ اردو بولتے ہیں. تو اپنی زبان بلکہ آپ جیسے ہم مہمان ہیں, میں تو میمنی ٹوٹی فوٹی بول لیتا ہوں, ہمارے بچے جو بچوں کے بچے جو ہے نا نئی نسلیں میمنی نہیں جانتے, اردو بولتے ہیں. یہاں کا ماحول اردو کا ہے, کہنے کو مہمان ہے, میں بولتے بھی نہیں ہے, پوری سمجھتے بھی نہیں ہے. آپ کے خود جتنے بھی گھروں میں اس ٹائم بھائی بیٹھے ہو نا, تو آپ کے گھروں میں چاہے گھر کی زبان کوئی سی ہو بچے آپ کو اردو بولتے ہوں گے, یہاں کا ماحول ہے, حرج بھی نہیں ہے اس میں. تو یہ ہوتا تو اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ اردو میں کلام لکھتے تھے, اگر پشتو میں کلام ہو سکتا ہے لکھے بھی ہو انہوں نے, ہر کلام چھپا ہو یہ ضروری نہیں ہے نا. اب جیسے فتح و رضویہ شریف ہے, فتح و رضویہ شریف سے قبل کے 10 سال کے فتوے جو ہے نا اعلی حضرت کے, وہ ہاتھ میں نہیں ہے, مل رہے نہیں کسی کو, کہاں گئے. تو وہ ان فتح و رضویہ کی 30 جلدوں میں شامل ہی نہیں ہے 10 سال کے فتوے, ورنہ کیا کیا ہو جاتا, ہم غریبوں کا تو کام ہو جاتا اگر وہ مل جاتے. تو ہو سکتا ہے اس طرح پشتوں میں کلام لکھا بھی ہو تو وہ زیور تبا سے آراستہ نہ ہوا ہو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مقبول احمد اتاری شیخورہ سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ نماز تراویح کے جو 4 رکعت کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے, اگر وہ نہ آتی ہو تو نہ یاد ہو تو پھر کیسے تراویح, اگر اکیلا آدمی پڑھ رہا ہے, کوئی ڈیوٹی کا مطلب ہے اکیلا آدمی پڑھ رہا ہے, تو وہ کیا یعنی کہ وہ دعا یاد کرنی پڑے گی یا اس کے علاوہ کوئی اس کا حل ہے کہ کوئی اور دعا پڑھ سکتا ہے اور نماز اپنی ان کی نماز تراویح بیان کر سکتا ادا کر سکتا ہے؟ دراصل تراویح جو ہے ترویحا سے بنی ہے, اور یہ 4 رکعت کے بعد اس میں استراحت آتی ہے, آرام آتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں سنت یہ ہے کہ 4 رکعت پڑھ کر جتنی دیر میں 4 رکعتیں پڑھی نا اتنی دیر بیٹھے, مستحب ہے یہ. اور اپنے اس میں چاہے تو نفلیں پڑھے, چاہے تو ذکر و درود کرے, چاہے تو یہ تسبیح جو ہمارے یہاں مروج ہے وہ پڑھے. ہو سکتا ہے یہ حدیث شریف میں ہو تسبیح, کتابوں میں تو لکھی ہے اسے. تو اگر اول تو یہ مستحب کہیں بھی ادا ہوتے میں نے زندگی میں نہیں دیکھا ہے کہ چار رکعت پڑھ کر چار رکعت جتنا بیٹھے, اتنا تو ہمارے فضان مدینہ میں بھی نہیں بیٹھتے. ارے بیٹھیں گے تو کوئی بھی نہیں بیٹھے گا, لوگ چلے جائیں گے. اور آج کل ہمارا عبادت میں دل تو لگتا ہی نہیں ہے نا, دہشت گردی کے تذکرے ہوں, مارا ماری کے تذکرے ہوں, تو ہم دو گھنٹے تک گپے مارنے کے لیے حاضر ہیں. بلکہ جی نہیں بھرتا کہ دوست کو چھوڑیں, گپے اتنے چپکتے ہیں کہ وہ رات کو دیر ہو جاتی ہے جہاں امی ڈانٹے یا ابو مارے. ہم رات کیا دی رات, آپ کو کئی ایسے لوگ ملیں گے ساری ساری رات مطلب ہوٹلیں کھلی رہتی ہیں اور گپے مارتے ہیں تو گھومتے پھرتے ہیں, ایک تعداد ملے گی. لیکن تراویح وہاں جا کے پڑھیں گے, اگر پڑھتے بھی ہیں تو وہاں پڑھیں گے جہاں تو جا میں آتا ہوں پٹا پھٹ, مطلب یہ دیکھے وہ پھر کمپٹیشن کے بھائی ادھر 20 منٹ میں ختم ہوتی ہے, ادھر 25 منٹ میں ختم ہوتی ہے, ادھر 30 منٹ تو 20 منٹ والی ڈھونڈیں گے. یہ ہمارے یہاں ہے کہ عبادت میں دل نہیں لگتا, اس کا کوئی ہم سبب بھی نہیں کرتے. خیر تو اصل مستحب تو کہیں ادا ہوتا, میں نے کہا نا زندگی میں نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ چار رکعت جتنا کوئی بیٹھتا ہو کسی مسجد میں ہو, تو مجھے پتا نہیں ہے, دیکھا نہیں کہیں. اور سمجھ میں آتا ہے کہ ہوگا بھی نہیں, ورنہ یہ پبلک جو نا اس کو برداشت نہیں کرے گی. یہ پبلک تو مطلب یہ نا کہ رسم تراویح کی قائل ہے نا, تراویح کا تو کوئی کوئی قائل ہے, یہ گہری بات ہے. آج کل جس طرح تراویح پڑھی جاتی ہے بس اللہ تعالیٰ بے حساب بخش دے, ہماری تراویوں کا بھی حساب ہم سے نہ لے اور اپنا کرم سے بخش دے تو اس کی رحمت ہے, ورنہ ہم تراویح جس طرح ہم پڑھتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کرم فرما دے بس. تو یہ ہے کہ اگر آپ کو دعا نہیں آتی یا آپ چار رکعت کے بعد نہیں بیٹھتے, کہ مستحب تو ویسے ادا ہو ہی نہیں رہا ہے نا, تو جس طرح یہ بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر وہ بھی برا نہیں ہے, گناہ اس پر بھی کوئی نہیں ہے, اور وہ تسبیح پڑھنے کا انشاءاللہ ثواب تو ملے گا, لیکن وہ مستحب ادا نہیں ہو رہا آج کل. تو اگر کوئی نہیں بیٹھتا کنٹینیو 20 رکعت پڑھتا ہے, بلکہ ایک سلام سے بھی اگر کوئی 20 رکعت پڑھتا ہے, ہر دو رکعت پر بیٹھتا رہے, تحیات پڑھے, درود شریف پڑھے, اٹھ جائے تیسری میں سنا, پھر چار کے بعد بیٹھ جائے, تحیات پڑھے, درود شریف پڑھے, پھر پانچویں میں سنا, اعوذ بسم اللہ, اس طرح جس کو مسائل معلوم ہو. اور اگر وہ 20 رکعت پڑھتا ہے اگرچہ مطلب یہ بہتر نہیں ہے, لیکن تراویح اس کی پھر بھی ہو جائے گی, گنجائش ہے. چار رکعت پر بیٹھنا اگر صحیح طریقے پر بیٹھتا ہے چار رکعت جتنا, تب تو مستحب ادا ہوگا, ثواب کا حقدار ہوگا. نہیں بیٹھتا تو کوئی گناہ نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. میرا پنڈی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ بعض جگہوں پہ ذکر آتا ہے جہاں پر مومن مرد اور مومن عورتوں کے حساب کتاب کا سوال ہے, وہاں پر ہمیں یہ بتائیں کہ یہاں جو یہ تیسری نسل ہے یا تیسری جنس ہے جو جنہیں ہم خسرا کہتے ہیں, ان کے بارے میں آیا کچھ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ان کا حساب کتاب کیسے ہوگا؟ سر وہ بھی مکلف تو ہے نا, حساب کتاب جو انسان ہے نا, انسان تو مکلف ہوتا ہے. اس کی تفصیلات پردے کے بارے میں سوال جواب میں موجود ہے, وہاں سے آپ دیکھ لیں. یہ بالکل مکلف ہیں, یہ عاقل بالغ ہوئے تو ان پر نماز بھی فرض ہونی ہے, ان پر وضو بھی کرنا ہوگا, ان کو غسل بھی کرنا ہوگا, ان کے اوپر بھی شریعت کے احکام جو ہیں وہ نافذ ہیں. ایک جنازہ کسی بزرگ نے دیکھا تو اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا, 3 مرد تھے 1 عورت تھی. ان بزرگ کو بڑا ترس آیا, وہ بھی ساتھ ہو لیے اور تدفین میں شریک ہوئے. پھر اس خاتون سے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے, تمہارے کوئی عزیز رشتہ دار پڑوسی کوئی نہیں ہے؟ تو اس نے بتایا کہ دراصل میرا یہ بیٹا جو ہے نا یہ مخنث تھا, ہجڑا تھا, وہ تیسری مخلوق, تو اس لیے اس کو لوگ حقیر جانتے تھے, اس وجہ سے کسی نے اس کی زحمت نہیں کی, ضرورت نہیں محسوس کی, ہمارے یہاں جنازے میں کوئی بھی نہیں آیا. اس بزرگ کو بڑا ترس آیا اس خاتون کی بے بسی پر, انہوں نے گھر جا کر کچھ اپنا سامان مال پیسہ ان کی خدمت میں پیش کیا اس خاتون کی تاکہ ان کی دل جوئی ہو. رات خواب میں اس سونے والے نے ایک نوجوان کو دیکھا, خوش پوش نوجوان, اچھے لباس میں ملبوس, اور اس نوجوان نے کہا کہ حضرت میں وہی مخنث ہوں, ہجڑا ہوں, کہ جس کو آج آپ نے دفن کیا ہے. ما فعل اللہ بکا, اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ کہا کہ وہ لوگ مجھے حقیر سمجھتے تھے تو مجھے صدمہ ہوتا تھا اس سے, تو اس لوگوں کے حقیر سمجھنے کی وجہ سے اللہ تعالی نے میری مغفرت فرما دی. تو یہ کہ ہجڑا بھی اللہ کی مخلوق ہے, اس کے لیے بھی حساب کتاب, جنت دوزخ, مغفرت, عذاب, یہ سب ہے. مگر عموماً ہجڑے جو ہیں یہ گناہوں میں بہت زیادہ ملوث ہوتے ہیں آج کل, جو سخت احساس محرومی, احساس کمتری کا یہ شکار ہوتے ہیں, تو اس لیے یہ شاید گناہوں میں پھنس جاتے ہیں. اور لوگ کیونکہ یہ ان کے انداز جو ہے نا یہ پتہ چل جاتے ہیں, ان کے ایکشن سے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہجڑا ہے, تو اس لیے وہ پھر لوگ ان کو بہت مطلب بیچاروں کو حقیر سمجھتے ہیں, یہ ذلیل کرتے ہیں. اور پھر یہ ان کو گناہوں میں استعمال بھی کرتے ہیں. یہ عام طور پہ ناچنے کا, ڈھول بجانے کا, یہ گناہوں پہ بھرا پیشہ کرتے ہیں, گندے کام کرتے ہیں, تو یہ ان یہ پھنسیں گے, ایسا کریں گے. تو اگر کوئی میری سن رہا ہے مخنث, پھر مخنث کو اپنے ڈائریکٹ بولیں گے نہیں جڑا تو اس کو برا لگے گا, یہ ذہن میں رکھنا, اندھے کو ہے اندھے برا لگے گا. میں جنرل بات کر رہا ہوں, ادھر اس کے سوا کوئی میں کیا بولوں. تیسری مخلوق, یہ تیسری مخلوق نہیں ہے, تیسری جنس بولیں گے اس کو, تیسری مخلوق اور چیز ہے, تیسری جنس. مرد ایک جنس ہے, عورت ایک جنس ہے, تو یہ ہجڑا بھی ایک جنس ہے. لیکن مسئلہ سمجھانے کے لیے میں نے اس لیے وضاحت سے نام لیا. اس میں پھر وہ کہ اس کی بھی قسمیں ہیں. میرے پاس اس وقت پردے کے بارے میں سوال جواب دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی ہے, یہ اس میں کئی صفحات پر اس کے سوال جواب بکھرے ہوئے ہیں. تک یعنی 287 سے 295 تک. شعر مسلم علامہ نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں, مخنث وہ ہوتا ہے جو عادات و اطوار, کلام و گفتار, یعنی بولنے اور حرکات و سکنات میں عورتوں کے مشابہ یعنی مثل ہو. بسا اوقات تو کسی کا یہ انداز فطری طور پر ہوتا ہے اور بعض لوگ از خود یہ انداز اختیار کرتے ہیں. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ ہجڑے کو ہجڑا پن سے بچنا ہوگا. اگر فطری طور پر کسی کی چال ڈال یا آواز وغیرہ عورتوں جیسی ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ مردانہ انداز اختیار کرنے کے لیے اس کی مشق کرے. جس کی آواز اور حرکات و سکنات وغیرہ قدرتی طور پر ہی عورتوں جیسی ہو, اس کا اپنا کوئی قصور نہیں اور بدلنے کی کوشش کے باوجود انداز برقرار رہے تو شرعاً اس کی گرفت نہیں. اور اگر کوئی جان بوجھ کر ہجڑا بنتا ہے اور زنانہ پن اختیار کرتا ہے تو گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے. بہرحال یہ کہ یہ بھی ایک مخلوق ہے, اس کی تفصیل اگر آپ پڑھنا چاہیں پردے کے بارے میں سوال جواب میں ضرور پڑھیے. بلکہ اس میں میں نے پہلے بھی اعلان کیا تھا ایک بار کہ نام اس کا ضرور پردے کے بارے میں سوال جواب ہے, لیکن یہ اگر اپنے یوں کہے نا کہ اسلامی بھائیوں کے لیے اس میں 52% مواد ہے اور اسلامی بہنوں کے لیے 48% ہے, یہ سمجھانے کے لیے تو بھی شاید مطلب چل جائے. بلکہ ایسا بھی نہیں, یہ پوری کتابیں نا 100% میں کہہ سکوں گا کہ اس کو کہیے کہ یہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں دونوں کے لیے مفید ہے, اتنی اس میں اتنا مواد ہے. اور ظاہر ہے کہ پردے کے بارے میں مرد کو بھی تو معلومات ہونی چاہیے نا, پردہ کس کو بولتے ہیں, اس کو ہی نہیں پتا ہوگا تو عورت کو پردہ کروانا کیسے. تو دونوں کے لیے ضروری ہے, یہ کتاب بہت مفید ہے, فرض علوم سے مالا مال ہے. یہ بھی آج ہی نیت کریں, اگر نہیں ہے تو اس کو خرید فرما لیں. اور یہ نیت فرمائے کہ اگر نہیں پڑھی اب تک تو 12 دن کے اندر اندر, بھلے بعد میں مطلب ابھی احتکاب میں موقع نہیں ملتا تو بعد میں صحیح, 12 دن کے اندر اندر انشاءاللہ آپ پڑھ لیں گے. اور مدنی چینل کی ناظرات اگر ہیں تو وہ بھی نیت کریں, وہ تو رمضان میں پڑھ سکتی ہے, احتکاب میں تو موتقب ان سرچ کر رہا تھا کہ ان کے یہاں حلقے وغیرہ لگتے ہیں نا, اس لیے شاید ان کو موقع نہ ملے. اس طرح بہنیں بھی اس کو ضرور پڑھیں, اگر وہاں مکتبۃ المدینہ آپ کے یہاں نہیں ہے تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے, اس سے ڈھونڈ کر آپ اس کا مطالعہ کیجئے یا پرنٹ آؤٹ کر لیجئے, تو ضرور پڑھیے آپ کی انشاءاللہ آخرت کے لیے, دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی. بے شمار کئی ہزار مدنی پھول انشاءاللہ عز و جل حاصل ہوں گے انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی العبید صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان, میں محمد خرم رضا عطاری میاں والی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک کے جمعۃ الوداع میں کچھ لوگ کچھ خاص نوافل پڑھتے ہیں, جن کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ان کو پڑھنے سے پچھلے تمام قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں, کہ ایسا کوئی ہے؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دیجیے, جزاک اللہ خیر. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ پوری کی پوری ادا کرنی ہوں گی, ایک دن کی 20 رکعتیں بنتی ہیں بس شمول وطر, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک بس عوامی افواہ یا کیا ہے کسی نے چلا دی ہے, جمعۃ الوداع کو 2-4 رکعتیں پڑھنے سے عمر بھر کی نمازیں قضا معاف نہیں ہوتی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہاں یہ بتا رہے کہ ایک حدیث بھی گڑ رکھی ہے لوگوں نے کہ وہ 2 رکعت جمعے کی پڑھو مخصوص نوافل کی تو ساری قضا نمازیں معاف ہو جائیں گی, تو یہ حدیث من گھڑت ہے. اعلی حضرت نے لکھا ہے کہ یہ من گھڑت ہے, اس کو موضوع یہ محدثین کی اصطلاح میں بولتے ہیں, انہیں من گھڑت بناوٹی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد وسیم اسلم راجستھان انڈیا سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ روزہ افطار کے میں جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کو روزہ افطار کے پہلے پڑھنا ہے یا بعد میں پڑھنا ہے, اصلاح کر دیجیے, بہت بہت شکریہ. اور افطار کی دعا عموماً ہمارے یہاں ذہن یہ ہوتا ہے کہ افطار سے قبل دعا قبول ہوتی ہے, اگر جو رمضان کی تو ہر گھڑی رحمت بڑی ہے بری ہے, قبولیت ہی قبولیت ہے. لیکن جو حدیث سے افطار کے بارے میں قبولیت دعا کے تعلق سے ہیں, تو میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کی تحقیق یہی ہے کہ افطار کر کے دعا جو مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. تو اب ظاہر ہے کہ افطار کرنے کے لیے ڈٹ کر کھانا تو ضرور نہیں ہے, اب جیسے جہاں تھال لگتے ہیں وہ ان کو تو یاد رہنا بہت مشکل ہو جائے گا کہ وہ دعا مانگیں گے تو لوگ کھا جائیں گے ہی رہ جائے گا. تو اب صرف یہ ہے کہ دعا کے لیے ایک گھونٹ پانی پی لیں. افطار کے لیے ایک گھونٹ پانی پی لیا اور افطار ہو گیا. اب وہ دعا جو ہے کہ مشہور دعا, وہ بھی بعض اوقات یاد نہیں رہتی, بلکہ اکثر یاد نہیں رہتی. اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. یہ دعا کر لے, اپنی زبان میں دعا کر لے, پھر مزید چاہے تو پانی پی لے عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے. کھانا چاہے تب بھی کھا سکتا ہے. اچھا, مطلقاً دعا کی قبولیت کا ایسا تعلق نہیں ہے. اچھا, فیضان رمضان میں تو بہت کچھ ہم نے لکھا ہے اور علماء کا اوکے کر دیں اپنے علمی اولاد. یہ افطار کی مخصوص جو دعا ہے جو ابھی میں نے پڑھی عربی میں, یہ ہے اس میں ماضی کا صیغہ ہے. ہم ماضی کا صیغہ, اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. کہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا, تجھ پر ایمان لایا, وعلیک توکلت, تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے میں نے افطار کیا. تو یہ کیا آ رہا ہے نا, افطار کر کے بولے گا میں نے کیا. افطار کرنے سے پہلے کیسے بولے گا میں نے افطار کیا. تو یہ جو دعا ہے یہ افطار کے بعد پڑی ہے, پانی پی کر پڑی ہے. پانی پی لیا, کھجور کھا لی, یا جس طرح بھی روزہ افطار کر کے یہ دعا پڑھ لے. یہ مدنی چینل کے اسکرین پر بھی دکھائی جا رہی ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان, میں مرکز الاولیاء لاہور سے محمد بلال اتاری عرض کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ مرغی کی گردن میں جو حرام مغز ہوتا ہے, تو جس سالن میں یہ ہڈی پکائی گئی ہو, اس سالن کے کھانے کا کیا حکم ہے؟ اکثر کسی کے گھر آنا جانا ہو یا کسی رشتے داروں کے گھر آنا جانا ہو تو اکثر اسی سے خیر خواہی کی جاتی ہے. تو اگر یہ سالن میں پکائی جائے, اس کی گردن میں حرام مغز ہوتا ہے اور بڑے جانور کی گردن میں حرام مغز ہوتا ہے, جس سالن میں یہ پکائی جائے تو اس سالن کا کیا حکم ہے؟ جزاک اللہ خیرا واحسن جزا. اب تو بکرے کی چاپوں میں بھی تو حرام مغز ہوتا ہے آج کل, پکتا ہے تو گردن پکتی ہے, اس میں بھی حرام مغز. بکرے کی بھی نکالتے نہیں ہیں, سب نہیں نکالتے, میں نے کئی بار دیکھا ہوتا ہے. اب یہ کہ اس کی وجہ سے سارا سالن, چونکہ یہ ناپاک نہیں ہے, حرام مغز کا کھانا ضرور حرام ہے, لیکن اس سے سالن کو کسی بھی عالم نے ناپاک نہیں کہا ہے, میں نے کہیں پڑھا نہیں کہ ناپاک ہو. تو اگر یہ ناپاک نہیں ہوا تو کھانے میں حرج نہیں ہے. اب اس کے بارے میں کچھ پڑھا نہیں ہم نے, تشویش ہے کہ یہ ہوتا ہے کیونکہ حرام مغز پک جاتا ہے سالن میں, یہ تو دیکھا ہے, بیسیوں بار کہوں تو دیکھا ہے کہ وہ. اب ہر ایک کو تو پہچان ہی نہیں ہے نا, پتہ نہیں یہ بھی فرض علوم واجب علوم میں آئے گا کہ نہیں آئے گا, کہ جس کو گوشت کھانا ہے اس کو پتا ہو کہ حرام اجزا کون سے, غضب سب کچھ کھا جاتے ہیں, غدود کھا جاتے ہیں اور خدا جانے کیا کیا کھا جاتے ہیں. تو بعض تو بہت کہنے کے اس میں تو حدیثوں میں صراحت ہے بعض اجزا کی تو. اور یہ خون تو حرام قطعی ہے, خون کی حرمت تو بیتا خون وقت ذبح جو نکلتا ہے, تو قرآن کے نص سے اس کو تو ثابت ہے. جو گوشت کھانا چاہے اس کو یہ مسائل سیکھنا فرض ہے یا نہیں ہے؟ فرض تو حرام کھا جائے, کھا جاتے ہیں یہ کپورے کے کٹ کٹ کھاتے ہیں, مزے سے ان میں سے بھی کھانے والے بیٹے ہمارے مہمان قوم اس میں شاید زیادہ مبتلا ہوتی ہے, ایسی چیزوں میں کٹ کٹ پٹ پٹ پیسے زیادہ ہوتے ہیں نا, یہ ہوٹلیں اس کی بنی ہوئی ہیں, یہ کپورا کھانا بھی مکر تحریمی ہے. اوجڑی شوق سے کھاتے ہیں لوگ, یہ بھی مکر تحریمی ہے, آتے کھا جاتے ہیں, آتے نہیں چھوڑتے. بہرحال ایک حرام مغز نکال دینا چاہیے. اب مرغی کی گردن میں سے تو نکالنا ممکن نہیں ہے, پکانے سے پہلے نہیں نکال سکتے اس کو, بڑے جانور سے تو نکل سکتا ہے, یہ تو چھندا ہو جائے گا, چورا چورا ہو جائے گا. اللہ بہتر جانے, واللہ تعالی اعلم, لا ادری, میں نہیں جانتا. ایک مفتی صاحب نے بولا تھا کہ اس میں حرج ہے, تو مرغی میں اگر وہ گردن میں ہے حرام مغز تو پکا لی جائے, حرج نہیں ہے اس میں, یوں فرمایا تھا. اب اللہ بہتر جانے, میں نے کوئی پڑھا نہیں ہے کتاب سے, یہ ضرور پڑھا کہ حرام مغز یہ مکر تحریمی ہے, مکر تحریمی گناہ ہے, مطلب حرام مغز کا کھانا مکر تحریمی جو ہوتا ہے نا, اس کا فائدہ یعنی اس کا حاصل کم از کم یہ کہ وہ ناجائز ہوتا ہے, تو ناجائز اور گناہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جان محمد ناصر عطاری دود خیل میاں والی سے آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں. پیارے باپا جان, میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے گھر پر کچھ جانور رکھے ہوئے ہیں. پیارے باپا جان, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کسی دن ناغہ ہو جانے کی صورت میں اگر ہم ان کو کھانا نہ دے سکے گھر نہ ہونے کی وجہ سے, تو کیا ہم گناہگار ہوں گے؟ اور پیارے پاپا جان, یہ بتائیں کہ جانوروں کو دن میں کتنی مرتبہ کھانا دینا چاہیے؟ چلو, جانوروں کا کوئی ٹائم ٹیبل تو ہماری طرح تو ہوتا نہیں ہے, اب تو لوگوں کا بھی کیا ٹائم ٹیبل ہے, ہر وقت بچرتے رہتے, کھاتے رہتے. خیر, وہ جانوروں کا تو لکھا ہے کہ اس کو 50 بار چارہ دے, 50 بار دانے ڈالے, یعنی کہ اس کو باہر ہو, کیونکہ یہ جانور تو جانور ہے نا, اسی لیے تو مطلب وہ زیادہ کھانے والے کو جانور سے تشبیہ دیتے ہیں, جانور کی طرح کھاتا ہے, جانور تو جب اس کے جی میں آتا ہے یہ کھا ڈالتا ہے. تو اس کو تو ایک دن چھوڑ دینا اور بند کر کے چھوڑ دینا تو بہت سخت بات ہے. ایک عورت کا حدیث شریف میں تذکرہ ہے کہ اس نے بلی کو بند کر دیا اور اس کو کھلایا پلایا نہیں, نہ اس کو آزاد چھوڑا کہ وہ اپنے حشرات الارض وغیرہ کھا لیتی, کیڑے مکوڑے جو بھی اس کی اللہ نے غذا رکھی وہ کھا لیتی, نہ اس کو کھلایا نہ اس کو آزاد کیا, وہ بلی مر گئی قید میں اس کی. تو وہ عورت اس بلی کی وجہ سے جہنم میں ڈال دی گئی مرنے کے بعد, یہ حدیث شریف میں واقعہ ہے. تو اس لیے وہ جانوروں کو بند کر کے بھول جاؤ, یا مرغوں کو اور اس جانوروں کو ساتھ بند کر دیتے ہیں, پھر لڑتے ہیں, جو کمزور ہوتا ہے اس کو بڑا مرغا مارتا رہتا ہے اور ان کو پتا ہی نہیں بےچاروں کو زخمی کر, روز بےچارے کو مارتا ہے. تو استغفر اللہ, جانور پالنے سے پہلے بھی جانور کے احکام سیکھنا ضروری ہے, ڈائریکٹ سیکھے گا تو اس کو کرے گا نا کہ کس طرح اس کو پالنا ہے, نہ بےچارا تکلیف میں پڑے گا جانور. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ Thank you. وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي بعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صلاة والسلام عليك يا رب الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله والله تعالى أعلم ورسوله أعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على العبيد صلى الله تعالى على السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں فیضان ہاشمی عطاری اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. باپا جان کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ کچھ روز پہلے میں نے ایک جگہ سے پکوڑے لے کے کھائے اور اس کا لفافے پہ مدینہ منورہ مسجد نبوی کی تصویر بنی ہوئی تھی, روزہ رسول کی بھی تصویر بنی ہوئی تھی. اب جب میں نے وہ کھا لیا تو میرے سے زمین پہ گر گیا, حالانکہ میں نے سوچا تھا کہ اسے میں لے جاؤں گا. گھر آ کے مجھے اچانک یاد آیا تو پھر میں واپس آیا اور آ کے میں نے اسے اٹھایا تو عطر لگا کے اسے اونچی جگہ پہ رکھ دیا. بابا جان میں کافی پریشان ہوں اس حوالے سے, برائے کرم یہ ارشاد فرما دیں کہ کیا اس میں غلطی کس کس کی ہے, میری کتنی غلطی ہے, اور کیا کوئی معافی کی صورت بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں. سبحان اللہ, یہ آپ کا عشق ہے, محبت ہے, اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت دے. بے خیالی میں وہ کاغذ آپ نے پھینک دیا تو ظاہر ہے کہ اس میں کوئی جرم آپ کا نہیں ہے. ردی کے تعلق سے میں نے ایک دو دن پہلے ہی وہ عرض کیا تھا اخبارات کے تعلق سے کہ اخبارات کو ردی میں نہ بیچے جائیں اور ان کو ٹھنڈا کر دیا جائے, کیونکہ عموماً اس میں آیتیں ہوتی ہیں, دینی مضامین ہوتے ہیں, اور یہ اچھی توجہ دلائی کہ مکہ مدینہ کی تصویریں بھی ہوتی ہیں جو ہماری سر کے تاج ہے. مکہ مدینہ تو کعبہ شریف کی تصویر ہوتی ہے, مدینہ منورہ گنبد خضرا کی شبیہ ہوتی ہے اس میں, تو اس لیے وہ ان کو لوگ پھر بے ادبی بھی کرتے ہیں. ظاہر اس کی پڑیاں نہ بنائی جائے, ٹھنڈا کر دیا جائے. اب یہ کہ سموسے بیچنے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس کے اور کاغذ آ جاتے ہیں, ردی کے کاغذ ملتے ہیں, لیکن ظاہر اخبار کے مقابلے میں مہنگے ہوتے ہیں. تو اب یہ کہ چند سکے کا فائدہ اٹھانے کے لیے ایسا نہ کریں. تو بہرحال یہ کہ آپ گناہگار نہ ہوئے اس میں, کیونکہ بے خیالی میں آپ نے پھینکا تھا نا, توجہ نہیں تھی, بلکہ آپ کا تو ذہن تھا کہ میں اس کی حفاظت کروں, پھر آپ پلٹ کر گئے بھی اور لیے اس کو اٹھا کر ادب کی جگہ رکھا, یہ بھی آپ نے ایک اچھا ہی کام کیا. اب اوپر رکھنا جو ہے نا, یہ دل کو منانے والی بات ہے, یہ ہوا سے اڑ جاتا ہے, یا لوگ پھر وہ صفائی میں ڈال دیتے ہیں, لوگ دیواروں میں وہ ڈال دیتے ہیں, دیوار کی دراڑوں میں سوراخوں میں کاغذ اٹھا اٹھا کر, تو یہ بعد میں صفائی میں یہ بھی کچھ اس کو مطلب کہ مہلت مل جاتی ہے, ورنہ کچھ عرصے کے بعد پھر یہ پھینک دیے جاتے ہیں. تو ان کو صحیح طریقہ جو ہے نا, اس کا صحیح احترام یہ کہ ان کو ٹھنڈا کیا جائے بیچ دریا میں, نہر میں نہیں, نہر میں تو تیرتا ہوا پھر پہنچ جائے گا, وہ بیچ دریا میں, گہرے دریا میں پتھر وغیرہ ڈال کر یا اس میں چیرے لگا کر وزنی کر کے اس کو, اور جس بوری یا چھاپر وغیرہ میں اس میں کوئی سوراخ وغیرہ کر دیے جائیں تاکہ پانی بھر جائے اور پیندے میں بیٹھ جائے. دوسرا طریقہ یہ کہ اس کو دفن کر دیا جائے, دفن کا دے جیسے انسان کو دفن کرتے ہیں, نہ گڑا کھود لیا جائے اور اس میں مٹی پھر اس پر نہ ڈالی جائے, اس پر کسی پھٹے سے یا تختے سے ڈھک دیا جائے اس کو, پھر بھلے مٹی اور ڈال دیں اوپر, تو یہ جہاں مطلب کشادہ جگہ ہوتی ہیں, نیچے کے جگہ ہوتی ہے دیہاتوں میں یا مطلب قصبوں وغیرہ میں, بعض شہروں میں بھی مضافاتی علاقوں میں ہوتی ہیں ایسی جگہ, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسا گڑا کھود کے آدمی رکھ لے اور اس طرح کے کاغذات وغیرہ اس میں ڈالتا رہے, پھر ڈھک دیا کرے تختہ, اندر سیمنٹڈ نہ ہو مٹی ہو تو مٹی وہ کاغذ کو کھا لے گی, مگر اس جگہ پھر پاؤں نہیں رکھنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے.